إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم من النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر واتكفوا الإسلام أما بعد نشكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuhusieni bila kusahau kuihusia nafsi yangu jambo kubwa na adhim nalo si nyingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu muislamu Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wewe kuwa ni miongoni mwa wale ambao mwezi mtukufu wa Ramadhani umewakuta wakiwa hai wakiwa salama na afya wakiwa katika shughuli zao za kawaida si wasafiri bali mukimun katika miji yao Allah subhanahu wa ta'ala Wewe ni miongoni mwa wale wachache aliyowachagua kuwa wataweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameufaradhisha kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa wale ambao waliamini. Na si hivyo tu mwezi huu Allah Subhanahu wa Ta'ala aliufaradhisha kwa nyumati zilizopita katika kila umma aliyokuja ndani yake mtume wake alayhi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala akajalia malengo makuu ya mtu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani iwe ni jambo la kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala uondoke mwezi mtukufu wa Ramadhani ukuache kutoka katika uzuri kuja kwenye uzuri zaidi na kutoka katika ubaya kuja katika uzuri yani يذهب شهر رمضان ويتركك من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. ikikuacha mwezi mtukufu Ramadhani katika hali hiyo, fa anta min alfaizin, wewe ni katika wale waliofuzu. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea hukumu ya mwezi mtukufu Ramadhani na kwamba Waislamu wamefaradhishiwa mwezi huu na kwamba ni wajibu kwa Waislamu kufunga mwezi mzima wa Ramadhan isipokuwa kwa yule aliyekuwa na udhuru wa kisheria, akasema katika suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, kutiba alaykumus siyam, kwa hakika umefaradhishwa kwenu nyinyi mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama kutiba alalladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale ambao waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha ya kwamba mcha Mungu anapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu lengo kuu la watu kufunga ni kuwatoa katika mabaya ya kunywa pombe na kuwaingiza katika misikiti majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaondoa katika makumbi ya miziki, kuwaingiza katika harakati ya ilmiya, katika zile harakati za kielimu ya kisheria, kuwatoa katika kula riba na kuwaleta katika kutafuta chuma lililokuwa la halali. Muislamu mzuri ni yule ambaye aliyetoka katika hali hiyo na kuingia katika hali iliyokuwa nzuri ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, kisha Ramadhani ikamwacha katika hali ile na akaendelea mpaka pale itakapoingia Ramadhani nyingine, ikazidi kumtengeneza kuwa mzuri na mzuri zaidi. Kwa ucha Mungu unaanzia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Waislamu tumezoea kuwaona wakijaa ndani ya misikiti ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, wakiacha maasi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, wanyoaji wakaacha kunywa na wazinzi wakaacha kuzini, wezi wakaacha wizi, wapiga miziki wakaacha kupiga miziki, wapiga majini na ngoma za majini na kupandisha majini wakaacha, waganga wa kienyeji wakafunga vilinge vyao, wakaingia ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani wakiwa safi, wakaanza kufanya yale ambayo yaliyokuwa mazuri katika mwezi mtukufu Ramadhani, basi itapendeza zaidi watu hawa huu cha Mungu ambao waliopata ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani uwe ni ucha Mungu endelevu, ucha Mungu ambao utayajenga maisha yao katika sura iliyokuwa nzuri, utayajenga maisha yao katika sura ambayo anairidhia Allahu subhanahu wa ta'ala, katika sura ambayo inaendana sambamba na maelekezo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Unachukua kamera, acha kushika kamera kwa sababu idha kana al-khatibu yakhutubu ala al-mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa man takallama faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema atakapopanda khatibu katika mimbar, idha sa'ida al-khatibu ala al-mimbar, khatibu atakapopanda juu ya mimbar asiongee mmoja wenu, na atakapoongea atakuwa amefanya mchezo, na atakayefanya mchezo atakuwa hana Ijumaa. Kwa hiyo kuchukua kamera, kuchukua picha na mengineyo ni katika mambo ambayo yanakutoa katika hutba, na hilo linaweza likakuharibia Ijumaa yako. Ndugu Muislamu, kwa maana hiyo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akatuonyesha fadhila zinazopatikana ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, na akatufundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipouona na alipouweka mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kuwa ni mwezi wa fadhila, kuwa ni mwezi wa baraka, kuwa ni mwezi wa rahma, kuwa ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala anajigamba kwa malaika wake kuhusiana na wema wanaofanya waja wake, wanaofanya viumbe wake, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, naye mtume sallallahu alayhi wa sallama akatueleza, idha dakhala ramadhan futihat abwabu aljanna wa ghuliqat abwabu annar wa suffidat ash-shayatin wa fi lafdhin wa sulsilat ash-shayatin. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anaeleza ya kwamba utakapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, utakapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, punde tu tayari umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala hufungua milango ya pepo na huifunga milango ya moto. Hufungua milango ya pepo ili wale watakaoweza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuyatekeleza yale yote aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuyaacha yale yote aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyatekeleza yale yote aliyoyakataza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi mtu huyo atakuwa yupo tayari kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu milango ya pepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani imefunguliwa. Kwa sharti tu uache makatazo na utekeleze yale maamrisho yaliyoamrishwa na Allah pamoja na mtume wake Muhammad, na makatazo yaliyokatazwa na Allah pamoja na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaendelea kusema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wasulsilati shayatin, na mashaitani hufungwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan, hufungwa minyororo katika mashingo yao, hufungwa wasiweze kuwashawishi Waislamu, wasiweze kuwatoa katika ile njia ya sawasawa Waislamu, na Waislamu kawakuta ni madhubuti katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu Ramadhan. Ushaitani wameuacha na wameutupilia mbali. Mashaitani wanapiga kelele, wanafiki wanapiga kelele, makafiri wanapiga kelele ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Biashara zao zimekuwa katika hali ya kudorora na kuzorota, haziwi katika hali kama jinsi ambavyo zilivyokuwa katika miezi ya kawaida. Wale wenye mabaa na wao wanafunga mabaa yao, wenye madanguro wanafunga madanguro yao, na kipindi hicho wanakuwa hawaingizi chochote katika mali, kwa sababu Waislamu wametafarragh biibadati Allah subhanahu wa ta'ala, wamejifunga kabisa na wamejipokesha kabisa kwa ajili ya kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu milango ya pepo imeshafunguliwa, Waislamu wakawa wanaielekea pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kipindi chote Muislamu ameyafanya kuyafanya, akaona huu ndio mwezi wa toba, huu ndio mwezi wa kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Muislamu akawa ni mwenye kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Tume sallallahu alayhi wa sallam katika lafzi anasema wasufidati shayatin, kwamba mashaitani hufungwa, mashaitani huondolewa katika ile hali yao ya kawaida ya kuwashawishi watu na kuwapoteza katika njia ya sawasawa, wakawa wao hawapo isipokuwa shaitani wa nafsi ya mtu. Mtu anaweza akawa yeye mwenyewe ni shaitani, akashindwa kutekeleza maamrisho ya Allah na akaingia katika hali ya kuwashawishi watu na kuwaondoa katika msingi wa sawasawa na kuwaondoa katika njia ya sawasawa katika yale mafundisho aliyoyafundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa tunaona ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan tukapata baadhi ya Waislamu bado wapo katika hali ile ya kawaida, wengine wakasingizia madonda ya tumbo kwamba mimi nina ansa, siwezi kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mtu mwingine akala chumani kasiri, akawa anadhani kwamba anatudanganya sisi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe anajidanganya yeye mwenyewe, kwa sababu sisi hatuna tutakachomsaidia siku ya kiyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni allamul ghuyub, ni mjuzi wa mambo ya ghaibu. Kwa maana hiyo basi, kila utakachokuwa unakifanya ewe Muislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kikiwa ni katika mambo ambayo aliyekataza Allah subhanahu wa ta'ala na aliyekataza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi fahamu ya kwamba wewe Muislamu hautakuwa unadhuru isipokuwa unaidhuru nafsi yako wewe mwenyewe. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa al-barur karim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kutambua kwamba saumu ya mwezi mtukufu Ramadhan ni wajibu kwetu sisi, na kutambua fadhila za saumu hii na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea, ikiwa ni sababu miongoni mwa sababu za kutufanya sisi tuweze kutekeleza yale yote ambayo aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala na aliyoyaweka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitoa Bukhari na Muslim, hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, anatueleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan ni sala zima la kisimamo cha usiku. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man qama Ramadhan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye atakaye simama mwezi mtukufu Ramadhan hali mwenye kuamini kwamba somo hii imefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna jinsi ya kuacha kufunga somo hii, na kwamba kisimamo hichi ni sunna kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwamba hakuna jinsi ya kuacha sunna hii ikiwa wewe ni katika wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa dharura. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo atasamehewa yale ambayo yaliyotangulia katika madhambi yake. Muislamu anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia katika mwaka mzima kabla ya kuingia mwezi mtukufu Ramadhan, kwa sababu tu ya yeye kusimama kisimamo cha usiku akasali salatu tarawih, sala ambayo ni sunna aliyoianzisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameswali mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan salatu tarawih mausiku matatu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona mkusanyiko unakuwa mkubwa, mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kuja msikitini na kila mtu akawa anasali kivyake. Baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, khalifa Abu Bakar tawala wake ukapita katika ukhalifa wa Umar radhiyallahu an wa ardhah, manzoni Umar akawa amehuisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tarawih kusaliwa ndani ya misikiti jamaatan kama alivyokuwa akiswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu illa ilikuwa imeondoka, illa ya kufaradhishwa kusingeweza kufaradhishwa tena baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pale alipoona Umar radhiallahu an maslaha ya jamaa katika sala ya tarawih, ndio ameifanya sala hii kurudia katika msikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii inaingia katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, ni juu yenu kufuata sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waliokuwa waongofu. Ndugu Muislam, akasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam, man qama laylat al-qadr imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, yoyote ambaye atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr, usiku ambao unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake, usiku ambao khairum min alf shahrin tanazzalu almalaikata waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla' alfajr, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, ni bora usiku huo mmoja kuliko miezi 1000, wanashuka malaika pamoja na Jibril humo. Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria makadirio ya mwaka mzima ndani ya usiku huo. Yule ambaye atakayekutwa yupo katika kuutafuta usiku huo, basi la shaka mtu huyo atakuwa ni katika watu wenye kufaulu kuliko kwa kukubwa. Na mtume sallallahu alaihi wa sallama akalithibitisha hilo kwamba yule ambaye atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr akiwa anaamini thawabu zake na akiwa anataraji kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo atasamehewa madhambi yaliyotangulia katika madhambi yake. Ufiralahu ma takadda min dhambihi. Na akaeleza pia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Atakaifunga mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan wa ihtisaban. Hali mwenye kuamini ubora wake na faradhi yake, wa ihtisaban, na akiwa anataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Ndugu Muislam, hadithi hizi zinatuonyesha ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwamba kuna mambo yanapatikana ambayo hayapatikani katika mwaka mwingine, katika miezi mingine. Kwamba mtu atakayeyafanya yale ambayo yanayotakikana kuyafanya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kusimama ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama vile kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama vile kutafuta usiku wa Lailatul Qadr ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, basi thawabu atakaozipata ni kusamehewa madhambi ya miezi 11 ambayo iliyotangulia. Ndugu Muislamu, katika mambo ambayo yanaweza yakakutoa wewe katika fadhila hizi ambazo zimeelezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wewe kuwa mpuuzi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ukaenda kuangalia musalsalati za video, ukaenda kuangalia maigizo, ukaenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwenda kuangalia makombe ya mipira katika nchi za Maghrib, ukawa ni mtu mwenye kupenda kucheza ludo, draft na karata, ukawa ni mtu mwenye kughafilika na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kusikiliza mawaidha, kwenda katika durusi, kupata fawaidi mbalimbali zinazohusiana na dini yetu, hili ni jambo ambalo litakaloweza kukuondoa wewe katika mwezi huu wa Ramadhani na kukutoa kabisa au kukupunguzia zile thawabu ambazo zikusudia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika mambo ambayo yamechunguzwa na kugundulika sasa hivi ni kwamba makafiri wamekuwa wakijiandaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakiandaa baadhi ya vitu ambavyo vitawashughulisha watu na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wakiweka katika baadhi ya nyakati makombe ya dunia ya mipira, katika baadhi ya nyakati makombe ya Uingereza, makombe ya Ulaya na mengine yanayofanana hayo, wakiweka msalsalati za maigizo yaliyokuwa mazuri kabisa ambayo yatawashughulisha watu kuwatoa katika kheri na kuwaingiza katika shari. Wakawa nao Waislamu wameitikia wito huo, wakaacha kufuata durusi, wakaacha kuingia katika misikiti na kusoma Qur'ani kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakajazana katika kumbi za mipira, wakajazana barazani kwa ajili ya kuangalia michezo hiyo, kadhalika wakanunua karata mpya, pea mpya, wakatengeneza maludo na madrafti, wakatengeneza mabao ya sora na mengineyo, ili waweze kupoteza saumu katika kipindi kizima ambacho Muislamu anatakiwa ajikite katika kumtaja Allah na kusoma kitabu cha Allah na kuswali sala za faradhi na sala za sunna. Bali wakatengeneza mavazi ambayo Waislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa wanafurahika pale unapokwisha. Wakatengeneza mavazi ambayo watawatembeza akina mama wakiwa hawajavaa nguo. Wakina mama katika siku ya Eid huwa hawajihifadhi. Wakina mama katika siku ya Eid huwa wanatengeneza nywele zao na kuziacha wazi, wakijipamba na kujipura na kujiweka wazi katika wanaume, mbele za wanaume waliokuwa ajani ambao wanafaa kuwaoa. Hii ikawa siku ya kumshukuru Allah na kumtaja Allah. Umemaliza mwezi mtukufu Ramadhani na kupongezwa pamoja na malaika. Malaika wanamkuta mwanamama akiwa katika hali ambayo si nzuri, malaika la shaka hawezi kuridhia kumpongeza mtu wa sampuli kama hiyo. Watu ambao wanaofanya hivi ni makafiri, wakiandaa mambo haya kwa lengo la kuwaondoa Waislamu katika mwezi mtukufu Ramadhani na kuwaweka katika miezi ya kawaida, mwezi ambao ni mwezi wa rahma. Wanakufanya wewe uweze kukadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi ambao ni mwezi wa baraka. Wanakufanya wewe uweze kulaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wanakufanya mwisho wa siku saumu yako na tija yake iwe ni njaa na kiu, ambacho si kusudio la wewe Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan min an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Kwamba yule ambaye hakuacha kusema maneno ya upuuzi na maneno ya uongo na hakuacha kuyafanyia kazi maneno ya upuuzi na maneno ya uongo, waljahal, na hakuacha kufanya mambo ya ujinga na upuuzi. Falaisa lillahi hajata min ayyada'a ta'amahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake, wa sharabahu, na hana haja na mtu huyu kuacha kinywaji chake. Ni bora uendelee kula mchana wa mwezi mtukufu Ramadhani kuliko kuingia katika mwezi mtukufu Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kukhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukhalifu maamrisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu Muislam, zinduka, ondokana na upuuzi uliokuwa nao kabla ya siku tano ambazo zimepita ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Sasa hivi ingia katika mwezi mtukufu Ramadhani ukiwa katika hali ambayo anayekusudia Allah na katika hali ambayo aliyoifundisha mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ili uweze kusalimika na uweze kuvuna kile ambacho kilichokuwa kinatakiwa kivunwe. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufunga saumu iliyokuwa ya sawa sawa, na atukubalie saumu yetu, na atukubalie kisimamo chetu, atukubalie yale yote ambayo tunayatoa katika sadakati ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu Ramadhani. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.